Oremus. Daque somus omnipotens Deus, sanctuis fidelibus voluntatem, ut Christo tuo venienti justis operibus occurrentes, eius ed extere sociati regnum mereantur possidere celeste, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivis et regnas cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.